katika balagha aya inayomfunza katika sehemu hii asiye mtu ambaye anakusanya kila kitu, lakini masuala ya lugha akawa naye pembeni, kama ilivyo hali ya baadhi ya tulabu ilmu, ikawa njia yao wanaipita ni ndefu kinyume na wale ambao wazazi walioelewa ni lugha, sio lugha ikawa ndio haya kama wanavyofanya ahli bid'a wal khurafat. Hii ikawa miaka 20 nakuja na soma, lakini nasoma mbele ya Arabu, mwambia nahwu, mwambia sarfu, masala ya fiqhi wa aqida wa hadithi yote, sio katika sura hii. Lakini kwamba mtu awe na mkono, awe ana sehemu kubwa ya kujua katika masala haya. قال سمع أما التقوى فهي الطريق الموصلة إلى البر، أما تقوى الإنجية المفتشة كالتويمة والوسيلة إليه نبيل وسيلاته، ولفظها يدل على هذا نتقوى لك أن رجية كالتكريم نجريشة كالتكريم من قامت رجية كالتأصل اللغة فإنها فعلا وسبب تقوى يبقى وزنية فعلا تقوى فعلا تقوى فعلا أبو من وقيا يقي أو من وقى يقي وقى يقي وقى فعلا يفعل يقي أبو الأسلاك يقي. وكان أصلها وقوى من أصلاك يقول وقوى وقوى فقلبوا الواو تاء وكيف تدريش الواو أبني ف فاء الكلمة وكبرديش واو الكوارين تاء كما قالوا تراء من الوراثة كما المسلم تراء وميكتي أبو أسليان وراثة ونواو وتجا من الوجه تجا هذه الحق هذه القضية وتخم من الوهر ونظائرها ونظائر نفقا وجه يعني أموت أصلي لينو من واو لكن بعد ذلك نمدوا جيني فانا فبي يعرفون الحق يا الحق على فانا فانا إبدال فانا فانو تا فانو فانو عيدا بس لكن إيه وعد فانو نشرة لواو بعد ذلك فانو عوض يا التا هاي كتك مسألة يصف. وإذا سمى فلقضها أي لفظ التقوى دال على أنها من الوقاية ويتنقلات إذا جوليش قبيل تقنن الوقاية كينجا فإن المتقي وليلب من يكونجا من يكونجا الله قد جعل بينه وبين الناس وقاية أم يجالي بينك وبين يموتني كينجا أم يجالي بينك وبين يموتني كينجا فالوقاية من باب دفع الضرر ويو وقاية لكتك ولمنام وقوندوش مضارة بلغام وقوندوش مضارة والبر من باب تحصيل النفع نويمة لكتك ولمنام وقتلان منفع زمن البر والتقوى البر والتقوى لازم أصيل زنا أما كان كتك معانا إجوة كلا موجة يتريقى كبيان هيا وقتلنا من زمن نا هو زنا هو زنا maana ya tofauti pale ambapo zimefika katika sehemu moja. Kwa hiyo katika aya pametumika wataawanu ala albirri wattaqwa, wataawanu ala albirri wattaqwa. Sasa nasema albirri albirri tahsin madha alnaf'i kupatikana yale manufaa, maana baya sio katika biashara. Wewe ikiwa umepata faida ndio lengo kufanya biashara, haina maana unakaa kwa duka lako pale bila ukipiga mahesabu na kuto unakula hasara au kuzungumza ile shamtani na umekuwa kidogo. Kwa hali hiyo huko unalifuka, unabadilisha biashara hii kwa sababu hujapatikana nini manufaa ambayo ndio lengo la ile biashara. Lakini katika ufanyaji wako wa biashara kuna wasila njia unazozitumia, ima mjengo utachukua mbali au utaagiza sehemu nyingine, ili mradi uweze kuenda lengo ufikie katika yale manufaa. Hapa anasema falwiqayatu min babi daf'i dharar, kwa hiyo wiqaya hiyo ya takwa ni katika mlango wa kuondosha nini madhara. Walbirru min babi tahsili naf'i, na wema ni katika mlango wa kupata nini manufaa. Kwa hiyo moja inakuwa ni njia na pili inakuwa nini ghaya, moja inakuwa ni njia na pili inakuwa ni ghaya, bimaana wasila wa tariq almusila na pili inakuwa ni ghaya. فالتقوى كالإنية والبر العافية والصحة. ورغم أكيد أتقول هذا حال فلان يقول يجب عافية مليون ونجد الاسم الحمية. حمية للتقليل من الطعام, يعني تقول لسا أنا يجب وتراتيب وقولا ومسائل يقول فلان يسيري ايش ورا سيري من الجاي بيجي في مكان يتقوى يمكوا. Kwa hiyo unafanya kitu cha kimya, yani kuna baadhi ya vyakula unaviacha kwanza uvili kwa muda ili kwa kimya. Sasa hii sio haya, hii ni njia ya kufikisha katika unachotaka. Alafu na albirru kal afya wa siha, siha ikawa iko vizuri, mwili uko vizuri, una afya, hiyo ndio nini vitu shinereke. Kwa hiyo anachokusudia katika matumizi ya matamko mawili, taawanu ala albirri wat taqwa. Ipi kama ni wasila? Ipi ni wasila? Ha? Wazini ni yama? Wasila ni ipi? Kwa hivyo, toka mwazo wa kitabu kwa kama likupigia. Wasila ni ipi? Takwa. Na haya ni? Albirri. Sawa. Yani albirri ni kufika katika manfaa. Yani, ule ukamilifu wa kija, islah. Yani salatu li'abdi bikamali fi'ali. Sawa. Na takwa ni njia ya mtu kufikisha kwa Allah, kuzifata ile njia inayopita hivi sasa. Kwa kuwa haya maneno mawili yametumika katika sehemu moja. Wa bihi qala al-sayyid wa hadha sabat al-fa'ida. Amaliza kutaja matumizi na istilah na taarifat na tahdid za haya maneno na mfano wake, lakini kule faida alitaja kwa faida hii inahusu sisi zaidi pale kwa tulabu. Anasema wa hadha babu sharif yantabi'u bihi intifa'an 'azim fi fahm al-alfaz al-Qur'an, na huwa ni mlango mtukufu mno, yuntafa'u bihi intifa'an 'azim, pana patikana faida kwa mlango huu, faida iliyokuwa kubwa, fi fahmi alfadhi alquran wa dalalati, katika kufahamu matamko ya Qur'an na maana zake, katika kufahamu matamko ya Qur'an na maana zake, wa ma'rifati hududi ma anzala Allah ala rasuli, na kutambua mipaka ile iliyoteremsha Allah juu ya mtume wake. Fa inna yani ay ma'rifatu huko kutambua jambo hilo, wal ilmu nafi ndio ilmu ya manfaa, wa qad dhamma subhanahu ijtabihi man laysa lahu ilmu bi hududi ma anzalahu ala rasulihi, na Allah amesema vibaya kwenye kitabu chake yule ambaye hana ilmu ya mipaka ya kile ambacho Allah amekiteremsha kwa nani? Kwa mtume wake. Yani hapa tazama al-imam nabdalu kwa tafasili al-weleza, akatoa maneno ya ahli al-ilm, akachambua juu ya matumizi ya neno al-birri wa taqwa pale ambapo kuna iftirad na pale ambapo kuna infirad. Sasa huu mlango ni mlango muhimu mno, huu mlango ni mlango wenye manufaa kwa yule ambaye anataka kufahamu maneno ya Qur'an. Wengi wa watu wamepotea kwa kule kuchukulia dhahiri ya neno lilipokuja kwa ufahamu wake. Mtu ana tafsiri kinyume na tafsiri za salafu salih, mtu akawa na jur'a katika kueleza na kuchambua jambo ambalo lamyasibu ahadun min ulama, hakuna yote katika ulama amemtangulia yeye, kafungua kitabu tu kaona kitabu ni sahihi, akawa sasa analeta maana ambayo hakuna mtu. Kuna kipindi cha nyuma tulimsikia mtu mmoja tena sallallahu alaihi wasallam alijifunza, akawa katika mwezi wa Ramadhani anazungumza ya kwamba hakuna dalili katika Qur'an ya kuambia wanawake wasifuge wakiwa katika dawatu shahariya. Maneno makali kabisa, mtu huku wa Tanzania si kafahamu fahamu gani? Yani yeye alisema kwamba mtu katika hali yoyote mwanamke afunge. Kwa hiyo mambo ya kuambia si wafunge wakiwa kwa wasafi na wakiwa kwa katika dawatu shahariya, unamuuliza kamtambulia nani? Ufahamu wewe umetoa wapi? Au ile mtu kule Sudan kaya yatbahu alafu alulu ماذا نادى بالناس على الذي أعطوا بابا mtu akiwa anafanya ibada kisha akapata yakin bas muda wa ibada usambishi ibada inatakana wafanye watu ambao yakin zao hazipo waabudu rabbaka hatta yatiya yakin. Kwa hiyo akawa fasiri yakin kwa maana hiyo hiyo, yakin kwa maana hiyo hiyo, au mmoja kule nyumbani kule yeye akitafsiri wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardhi, anasema ni ikulu ya Allah, ikulu imelee ikulu yake, si ikulu baraza lake na wakubwa silikuwa mawaziri, hii ikulu. Sasa mtu anatumia gerezani kisa la yule au anajua Kiarabu au ana watu wanamsikiliza na kumfuata katika madhehebu yao na madhehebu yao, na wakawa wana jur'a, yaani watu wana ujasiri wa kuyazungumza mambo ambayo hawakutambuliwa na yoyote, na huu ni mwenendo wa mahawarishi na ndio njia wanazozitumia. Wakawa wao katika baadhi ya maeneo wanawashia maulama, wanasema hawa ni ulama wa haidh wa nifas, katika haya sisi na tunawafuata nahibu bihi, lakini katika mambo ya nawazi wa alalam waqi alalam hawana nafasi, hawaki kitu, sisi ndio tunajua haya. Kwa hiyo huu mlango wa kujua alfahmi alfahmi Qur'an, kufahamu maana ya matamko ya Qur'an wa dalalati almaani, zile maana yake, ni mlango mkubwa na wenye umuhimu mno wa maarifa hududi ma anzala Allah, na kutambua mpaka kile tulikirimisha Allah ala rasulihi, hiyo mtume wake. Fa innahu huwa alilmu nafi, kwa sababu hiyo ndio elimu yenye manufaa. Wa kadhamma subhanahu fi kitabihi man laysa lahu ilmun, na Allah amemsema kitabu kwenye kitabu chake yule ambaye hana ilmu, ilmu yani hududi ya mipaka, ma anzalahu ala rasulihi, na haya Allah ameyataja الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. لوات الله هذا علم أجدر لوات الله هذا علم يلي أمبر نفاقا لتدي مشاء الله ويو الله من أتاج في باية وات الله هذا علم بحدود ما أنزله على رسوله. فإن عدم العلم بذلك مستلزم المفسدتين عظيمتين، فسبب كتبوا يبهير كتبوا العلم يبهير إلى التفريقية ويكون مفسد مويل مقوم السادة إلاهما مجالات لمزورات أن يدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه mtu kuingiza katika kile chenye kutajwa katika ile tamko kile ambacho hakimo. Moja katika masada yenye kupatikana kutokuwa na elimu ya kutambua maana ya matamko ya Qur'ani na kinachokusudiwa na matamko hayo, ayyuta bila musamma al-lafz ma laysa bihi, mtu kuingiza katika kile chenye kutajwa ile tamko ambacho hakimo, fayukimu lahu fayukamu lahu bihukmi al-muradi min al-lafz, fakahukumiwa kwenye hukumu iliyokusudiwa katika ile tamko. Yani lilokuja tamko, tamko hilo ndani yake kuna hukumu fulani kwa baiti kitu ni haramu au kitu hicho ni halali. Kwa kutofahamu mtu na kutokuwa na ilmu ya ile tamko akaingiza mtu ambaye havimo kisha akasema navyo nini ni haramu kwa sababu hukumu yake ni haramu, au akasema navyo ni halali kwa sababu hukumu ya kitu hicho kilichotajwa ni halali. Mimi nilikufisawa baina ma fadla Allah bainahuma, akawa mpaka hapa na kana sawa pale kwa sawa yale ambayo Allah amefanikisha baina yake. Wa thania na la pili anasema ayukhrija min musammahu ba'd afradi dakhiliyati tahtahu, ni kutoa katika vile vyenye kuitwa kutoa majina vile kutoa baadhi ya mimba ya vyenye kuingia chini yake, kwa yuslimu au yuslamu anhu hukumu, pakatuhuliwa pakaondoshwa kwenye tamko hilo lipo hukumu yake au kwenye neno hilo lipo hukumu yake. Fayufarraqu baina ma jamaa Allah bainahuma, pakatenganishwa yale ambayo Allah amekusanya baina yake. Na huu ni mlango muhimu kwanza, na haya yanahitaji kutazama namna gani ahlulilmi wameyazungumza. Kwa nini? Kwa sababu mtu kwa ufahamu wake ambao ni kasim ataingiza kile ambacho hakimo katika lile tamko, kisha atakapoingiza atakapo kwenye lile tamko, au atatoa kile ambacho kimo katika lile tamko. Kwa hiyo atakapotoa kile nje alichokitoa atakikosesha kwenye lile tamko ambalo lilotaja. Haya ndio maelezo yake anakusudia. Kisha akasema Imamullah wadhakiyu al-faqiyu al-zakiyu al-faqih yatafaqqal al-afqal hadhihi al-qa'ida, na yule hoda mwenye akili anatumia akili anakuwa ni mwelewa katika matamko ya qa'ida hii, katika vipengele vya qa'ida hii, wa amthilatiha na mifano yake. Fayara anna kathira min ikhtilaf, kwa hiyo anasema fayara panaonekana au fayara anaona anna kathira min ikhtilaf au akthara nyingi katika ikhtilafu kwamba nyingi katika mambo ya ikhtilaf au nyingi zake, inama nashaa an hadha almawdhi imemea imekuwa kwa sehemu hii, wa tafsiru hadha la yathibihi kitabu tahma, na upambanuzi wa hili hautoshi hata kitabu kikubwa, yani masala marefu na mapana ambayo tutendekana au ni dhatiyo katika kuyafahamu na kuelewa. Kwa mimi hapa akataja mifano, na katika hili lafdhu al-khabar فإنه اسم شامل لكل مسكن تنقل بومبه إلى مسانع إلى شيء كل ويسا فلا يجوز إخراج بعض المسكرات منه كل حيفاي قتلوا بعد يمير بين كل ويسا قتلوا كثير جمعه وينفع عنها حكمه بخشة لها فلا نفع لها حكمها حكمها شيء كل ويسا haa sindiyo. Kwa hiyo ukijitoa kitu kinalewesha katika vile vyenye kulewesha, maanake vikikokonya nini hukumu yake ambayo hapo. Wakadhalika lafdhu lmaisi vilevile tamko la kamali, wa ikraju baadhi anwai limalihi, na kutoa baadhi ya kamali humo wamekubeli na mingineyo. Wakadhalika lafdhu nikah, na hivyo hivyo tamko la ndoa, wa ihfadhu ma laysa binikahin fi musamma, kuingiza katika kile ambacho sio ndoa katika kile chenye kuitwa ndoa. Wakadhalika lafdhu riba, na vilevile tamko la riba, wa ikraju baadhi anwai dhihiru, kuna kutoa baadhi ya aina zake katika tamko hilo au katika eneo hilo. Kwa hiyo hadi maalisa lile bali na kuingizwa kile ambacho sio hiba ndani yake. Wakadhalika lafdhu dhulm wal adl wal ma'ruf wal munkar, bila ile tamko la dhulm na uadilifu na wema na uovu, wa nadhairuhu akthar min an tumsa, na mifano yake ni mingi mingi haiwezi kudhibitiwa. Lakini akasema Sheikh rahimahullah wal maqsud أن المقصود من اجتماع الناس لكن الفرية التي أصلي الكتاب أنا سيما لما أصليه وما قلقه كتابة يعني كواتب وفرمولي اجتماع كتابة لكنا واتب وتعاشره نا قلق كتابة لكنا اجتماع كتابة نواتب وتعاشره نا كتابة لكنا التعاون على البذل والتقوى ما قصديه ويولا كتابة لكنا واتب إذن سيديانا كتكويم نوتاجي isiwe kukutana na fulani ndio sababu ya kuharibika kwako. Allah anachotaka watu wasaidiane katika wema na utaji, hicho kinachokusudiwa katika jitimaa wa taashur kuliko kusanyika na kuangatana. Kwa hiyo hata mke ambaye hamsaidii katika takwa wala hamsaidii katika albirri wa takwa, huyo hana manufaa nawe. Kadhalika mume atakayekuwa na sifa hiyo, kwa sababu anasema shekhe المقصود باجتماع الناس وتعاشرهم ما قصديه يقول هو pamoja na watu na kuchanganyika nao, التعاون على البر والتقوى kusaidiana katika wema na utaji, فيعين كل واحد صاحبه على ذلك amsaidie kila mmoja mwenzake katika hilo, ilma wa amala, katika hali ya kuwa na ilmu na kufanya kazi amsaidie katika ilmu kwa kuendea jambo hilo, kusaidiana na katika kutendea kazi. Fa innal abda waldahu, kwa kuwa mja peke yake, la yastatilu bi ilmi dhalika, hawezi kujitosheleza kwa independent yeye kuhuru hataki na ushirika yoyote, la yastatilu bi ilmi dhalika, hajitoshelezi kwa ilmu ya hilo, wala bilqudrati alayhi, wala uwezo wake, wala mahitaji na sima amenawezaje? Faqtabat hikmatu rabbi subhanahu, kwa hukumu hikma ya Allah aliyetakasika, anjaala nawa linsaniya qaiman ba'duhu bibadi, kujalia ili aina ya binadamu nini kusimama baadhi yao kwa wengine. Yani wewe huwezi kusimama peke yako, huwezi kuishi peke yako, lazima uchanganyike na watu, lazima ubadane na watu, huko ndo kusaidiana. Mimi na wewe kila mmoja anamhitajia nani? Mwenzake. Muina ba'dahu li ba'dhin, mwenye kusaidia baadhi yake kwa wengine. Thumma qala ta'ala, kisha Allah akasema, wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan, wala msisaidiane katika uovu na udhulumu. والإثم والعدوان في جانب الله نظير البر والتقوى في جانب الأمر. لو الله نوّلوه كتكوبان وويه وفيتو كتازا نمفان وويه من أوتاني كتكوبان كتو أمريشا. والفرق ما بين الإثم والعدوان فسأقى الكفار عن جوة وفوتي اليوم بينها قوه نوّلوه. فرق ما بين محرم الجنس ومحرم القذف بين الأمريكين إن شاء الله. Wamekwenda sikia wanaenda haraka sana, lakini si kitabu inavyo jita hadi ni risala na hasa sisi natuhusu katika zama zetu. Vipi tutashirikiana? Vipi tutapendana? Vipi tutakuwa mmoja wetu ni msaada kwa ndugu yake, wala asiwe ni msaada wa mtu? Ukimwona mtu hana ada ya kusaidia wewe katika dunia yako na akhera yako, ana manufaa na wewe. Huyu ni mtu ambaye la khaira fi فابتعد عنه وقل لي اري اري ان ذاتنا نريد ان نساعدك katika kheri katika wema. Kwa hiyo haya maneno yanayoandika Ibn Qayyim rahimahullah anawaandikia ahbabihi wa asdiqai wa zumalai fi sham, anawaandikia kama ni barua, kama ni risala, anawaandikia kama barua. Namna gani watu watasaidiana katika wema? Lakini leo katika sehemu kubwa msaada wa mtu aliyekuwa katika nguvu, ana biashara ya haramu, mbongo atakupa, ana mambo ya uasi, anaweza kutongezea mwanamke akakupa wewe kule kwa kazi yako ni nyepesi, au akakutoa katika sunna akakuingiza katika bid'a, akakuingiza katika hizbi, akakuingiza katika fitna, akakutoa katika njia ya kutafuta elimu, akakuingiza katika njia ya mashaka, mpaka masala hii ukaona kwamba ni mzigo ambao hujui mabega wapi na hujui utue wapi. Kwa hiyo maneno haya ya ilmu ya kitabu hiki inafaa sana, na kwa Allah ambaye mtunzi wake na mfishi kwa ilmu yake, innahu samiu karim raufu rahim. Inshallah tutaendelea baada ya maana ya shughuli ya sadaqa.